بسم الله الرحمن الرحيم. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. لقد تاب اللہ، البتہ تحقیق مہربانی سے رجوع فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر اور مہاجرین پر اور انصار پر، وہ مہاجرین اور انصار جنہوں نے اس نبی کا اتباع کیا تنگی کی گھڑی میں، بعد اس کے قریب تھا کہ ایک گروہ کے دل ان میں سے پھر جاتے، پھر اللہ نے مہربانی فرمائی ان پر، بے شک وہ ان کے ساتھ شفقت کرنے والا اور مہربان ہے. اور اللہ نے مہربانی فرمائی ان تین آدمیوں پر جو پیچھے رکھے گئے تھے، یہاں تک کہ جب تنگ ہو گئی ان پر زمین باوجود اس کے کشادہ ہونے کے، اور تنگ ہو گئی ان پر ان کی جانیں بھی، اور انہوں نے یقین کر لیا کہ کوئی جائے پناہ نہیں ہے اللہ سے مگر اسی کی طرف. پھر اللہ نے مہربانی سے رجوع فرمایا ان پر تاکہ وہ پھر جائیں، تاکہ وہ رجوع کریں، بے شک اللہ تعالیٰ ہی ہے وہ توبہ قبول کرنے والا اور مہربان. اے ایمان والو، ڈرو اللہ تعالیٰ سے اور ہو جاؤ سچوں کے ساتھ. پہلے اللہ تعالیٰ نے جہاد کرنے والوں کا ذکر کیا، دونوں گروہ، ایک مرکزی جماعت مہاجرین اور انصار، پھر ان کا اتباع کرنے والے لوگ، ایمان والے جن کے مال اور جان اللہ نے خرید لیے ہیں کہ ان کو جنت اس کے بدلے میں عطا فرمائے گا، وہ لوگ جہاد کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، اور ان کی اوصاف اللہ نے بیان فرمائے، اور ان کی آخری صفت یہ کہ اللہ کی حدوں کو وہ قائم رکھتے ہیں ہر حالت کے اندر. پھر اللہ تعالیٰ نے اسی حدود کے قائم کرنے کے سلسلے میں مشرکین کے لیے بخشش کی دعا کی ممانعت فرمائی، چاہے وہ قرابت دار ہی کیوں نہ ہو، قریبی عزیز ہی کیوں نہ ہو، لیکن جو شخص کفر اور شرک کی حالت پر مر گیا ہے اس کے لیے بخشش کی دعا کرنی جائز نہیں ہے، منع فرما دیا قطعی طور پر. اور ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنے والد کے لیے دعا مانگی تھی اس کی وجہ بیان فرما دی کہ وہ ایک وعدے کی بنا پر تھی بات، لیکن ابراہیم علیہ السلام کو جب یہ معلوم ہو گیا کہ ان کی والد کفر اور شرک کو چھوڑنے والے نہیں اور اسی پر اس کا خاتمہ ہوا، تو انہوں نے بیزاری کا اعلان کر دیا، اس کے بعد انہوں نے اس کے لیے بخشش کی دعا نہیں مانگی. اللہ نے یہ قانون بھی بیان فرما دیا کہ خدا تعالیٰ کسی قوم کو گمراہ نہیں ٹھہراتا جب تک کہ ان کے لیے وہ تمام باتیں بیان نہ کر دے، ظاہر نہ کر دے، کہ جن سے بچنا ضروری ہوتا ہے. ان سب باتوں کو اللہ تعالیٰ ظاہر کر دیتا ہے، اور پھر جو لوگ اس کے خلاف چلتے ہیں سو اللہ تعالیٰ ان پر گمراہی کا حکم لگاتا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ مہاجرین اور انصار نے جنہوں نے ساتھ دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کی خوبیاں بھی بیان فرمائی ہیں، اور جو ان سے کچھ معمولی درجے کی کوتاہیاں ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ نے ان سے معافی کا اعلان فرمایا ہے. اور پہلے تو منافقین کا حال تو ظاہر ہو چکا ہے پچھلی آیات کے اندر کہ بعض نے تو ہیلا بہانہ بھی نہیں بنایا تھا, وہ تو اپنے گھروں میں چھپے رہے, اور بعض نے لڑائی پر جانے سے پہلے کچھ جھوٹے ہیلے حوالے کیے تھے, اور بعض نے واپس آنے پر جھوٹے بہانے بنائے تھے. سب کی تفصیل اللہ نے بیان فرمائی. اس سلسلے میں چند آدمی جو مخلص مسلمان تھے اور جن سے کوتاہی ہو گئی تھی اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر بھی فرمایا, پچھلی آیتوں میں بھی گزر چکا ہے. حضرت ابو لبابہ عبد المنذر, ان کے ساتھ کوئی 7 آدمی تھے, یہ بھی مخلص مسلمان تھے, جن کا واقعہ پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ حضور کے واپس مدینے میں پہنچنے سے پہلے ہی انہوں نے اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستونوں کے ساتھ بندوا دیا تھا. سو اللہ نے ان کو ان کے لیے بھی معافی کا اعلان فرمایا, وہ پہلے گزر چکا ہے. اور 3 آدمی اور بھی تھے جو نہایت ہی مخلص تھے لیکن ان سے اس موقع پر کوتاہی ہوئی تھی, سو اللہ نے ان کی بڑی سخت آزمائش کی اور بڑے کڑے امتحان میں ان کو ڈالا. آخر میں ان آیات کے اندر ان سے بھی معافی کا ذکر فرمایا اور ان کی لغزش کو معاف کر دیا تھا. اور اس کے علاوہ جتنے منافق تھے اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں بیان فرما دیا. 80 کے قریب منافقین کا ذکر ملتا ہے کہ جنہوں نے جھوٹے ہیلے بہانے بنائے تھے. سو اس سلسلے میں پہلے آیات گزر چکی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مقام میں تنبیہ فرمائی ہے, افاللہ عنک لما اذنت لہم, اللہ آپ سے درگزر فرمائے آپ نے ان کو رخصت کیوں دی اس بات پر. لڑائی میں جانے سے پہلے یہ جو آ کر منافق لوگ آپ کے سامنے جو ہیلے بہانے کر کے رخصت چاہتے ہیں, اجازت چاہتے ہیں, آپ نے ان کو اجازت کیوں دی, آپ نہ دیتے اجازت, تو خود بخود ہی یہ بات کھل جاتی کہ ان کا تو جانے کا ارادہ ہی نہیں تھا, اب یہ رخصت لے کر انہوں نے اپنی صفائی کے لیے ایک بہانہ بنا لیا, ورنہ آپ کے لیے خود بخود پتہ چل جاتا کہ یہ جھوٹے ہیں, سچوں اور جھوٹوں کا معاملہ کھل جاتا. سو یہ معمولی سی لغزش تھی, کوئی ناجائز کام نہیں تھا, لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں تھی. اس لیے اب یہاں پر اس قسم کی کوئی بات اگر ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی درگزر کا اعلان فرمایا ہے. اور مہاجرین کا طبقہ اور انصار کا طبقہ جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پورے طریقے پر ساتھ دیا, ان سے بھی اگر کچھ کوتاہی ہوئی ہے, بعض سے کچھ کوتاہیاں ہوئی ہیں بعض سے, کیونکہ موقع بڑا سخت تھا, تلخی کا موقع تھا, تو اس لیے اگر کسی سے لغزش بھی ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے ان کے لیے معافی کا اعلان فرمایا اور ان کی ایک لحاظ سے تعریف فرمائی ہے اللہ تعالیٰ نے. جن لوگوں نے اس موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بڑا لمبا سفر اختیار کیا اور اس زمانے کی سب صعوبتوں کو برداشت کیا اور پھر وہ کامیاب ہی واپس آئے, تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف بھی فرمائی ہے. اور جو کوتاہیاں انسان ہونے کی ایسی سے کچھ نہ کچھ کوتاہی اگر ہوئی ہے تو اللہ نے اس سے معافی کا اعلان فرمایا. سب سے پہلے اللہ نے اپنے نبی کا ذکر فرمایا. نبی سے تو کوتاہی نہیں ہوئی, صرف وہ ایک بات تھی کہ آپ نے منافقوں کو کیوں اجازت دی, آپ بالکل اجازت نہ دیتے, بس یہ بات تھی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ نے مہربانی کے ساتھ رجوع فرمایا اپنے نبی پر. تابہ کا معنی رجوع کرنا ہوتا ہے، اور اس کا اطلاق اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھی ہوتا ہے اور بندوں پر بھی ہوتا ہے. جب اللہ پر توبہ کا لفظ اطلاق کیا جاتا ہے تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے مہربانی کے ساتھ رجوع فرمایا، مہربانی کے ساتھ توجہ فرمائی. اور جب بندوں کی طرف توبہ کا لفظ ذکر کیا جاتا ہے، اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ بندے اپنی غلطی اور کوتاہی سے واپس پلٹتے ہیں خدا کی طرف. غلطی اور کوتاہی سے واپس پلٹنا اور رجوع کرنا مراد ہوتا ہے. اللہ پر بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مہربانی شفقت کے ساتھ بندوں پر توجہ فرمائی، مہربانی فرمائی. اور بندے جب توبہ کرتے ہیں تو اس کا معنی وہ ہوتا ہے کہ وہ غلطی سے اس غلطی کو چھوڑ دیا، انہوں نے اس کوتاہی یا لغزش یا جو خطا تھی، گناہ تھا، اس کو چھوڑ دیا اور اللہ کی طرف راجے ہو گئے. چنانچہ ایمان والوں کی سب سے پہلی صفت ہی اللہ نے یہ بیان فرمائی، التائبون، جیسا پچھلی آیتوں میں گزر چکا ہے. تو یہاں معنی یہی ہے کہ اللہ نے مہربانی سے رجوع فرمایا اپنے نبی. نبی کی تو غلطی نہیں تھی، ہاں معمولی سی بات جو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی ناپسند کیا، اللہ نے ایسی باتوں سے بھی درگزر فرما دیا. پہلے ہی اف اللہ عن کا لفظ پچھلی آیتوں میں ارشاد فرمایا، تو اللہ نے مہربانی کے ساتھ رجوع فرمایا اپنے نبی پر اور مہاجرین پر، جن لوگوں نے مکے سے ہجرت کی تھی اسلام کے کاز کے لیے، اللہ اور رسول کی رضا کی خاطر، اور محض دین کے خاطر جنہوں نے ہجرت کی تھی، وہ مہاجر لوگ مراد ہیں. یہ اکثر قریش کے خاندان کے اور دوسرے قبائل کے لوگ تھے جنہوں نے مکے سے اور بعض دوسری جگہوں سے ہجرت کی اور مدینہ میں آ کر اپنے نبی کے پاس مقیم ہوئے. اور انصار وہ مدینہ کے رہنے والے باشندے جنہوں نے اسلام قبول کیا اور پھر اسلام کے مقصد کے لیے انہوں نے ہر قسم کی قربانی، مالی جانی ہر قسم کی قربانی دی، وہ مراد ہیں. اور پھر ان کی تعریف بھی فرمائی، الذین اتبعوہم، جنہوں نے اتباع کیا، یہ مہاجر بھی ہیں اور انصار بھی ہیں، جنہوں نے اتباع کیا ہے اس نبی کا، فی ساعت العسرت، تنگی کی گھڑی میں. تنگی کی گھڑی یہ غزوہ تبوک کو کہا گیا، غزوہ تبوک کا ایک نام غزوہ ذات العسرہ بھی ہے، تنگی کے زمانے کا جہاد. تنگی کا زمانہ اس لیے کہا گیا کہ ایک تو گرمی کا زمانہ تھا، دوسرا فصل بھی پک گئے تھے، کھجوریں وغیرہ جو ہوتی ہیں وہ، اور تیسرے بعد یہ کہ قید سالی کا سماں تھا، فصلیں بھی اچھی نہیں تھی اور قید سالی تھی تقریباً، اور سفر بڑا دور تھا، سامان تھوڑا تھا، اور حتیٰ کہ دس دس آدمی ایک ایک اونٹ پر ان کے حصے میں آتا تھا، اتنی کمی تھی سواریوں کی، راستہ بڑا دور تھا اور راشن بھی نہیں تھا. راشن جو بھی تھا وہ بھی راستے میں ختم ہو گیا، سفر لمبا ہے، ایک مہینے کی مسافت جانے کی اور ایک مہینہ واپس آنے کا، تو سفر کے اندر توشہ بھی ختم ہو گیا. حتیٰ کہ ایسا دور بھی آیا کہ ایک کھجور پر دو آدمی بسر کرتے تھے، پھر یہ بھی ختم ہو گیا سلسلہ. کھجور کی گٹھلی ایک رکھی ہوئی ہے، اس کو چوس لیتے ہیں، اور کچھ پانی کا گھونٹ اگر مل گیا تو اس کو. پھر بعض اوقات ایسی سختی اور تلخی بھی آئی، پانی نہیں مل رہا، اونٹ ذبح کیا اور اس کی اوجری کی آلائش کا پانی نچوڑ کر منہ کو تر کیا. یہ سب اس سفر کے اندر واقعات پیش آئے. تو قہر، اور پھر یہ ہے کہ دشمن بہت بڑا تھا، یہ اب قبائلی سلسلے کی جنگ تو تھی نہیں، اب ایک منظم سلطنت کسرا قیصر کے خلاف اس کے علاقے میں جا کر لڑ، جس کی باقاعدہ 2-3 لاکھ فوج ہے، اس سے بھی زیادہ بڑا لمبا چوڑا اس کا تسلط ہے، اقتدار ہے، اس کے خلاف لڑنے کے لیے اور اتنی لمبی مسافت پر. اور ادھر تعداد جملہ جو ہے واقدی کی روایت کے مطابق 70,000 یا 61,000، یا عام طور پر کہتے ہیں کہ 40,000 آدمی، 30,000 کی روایت بھی ملتی ہے، 30,000 تو یقیناً زیادہ تھے، 40,000 70,000 تک کی روایت بھی ملتی ہے، تاریخی روایتوں میں اتنے حضرات تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. لیکن مقابل میں ایک منظم سلطنت ہے جس کی لاکھوں کی تعداد میں فوج ہے، رعیت ہے، اور بڑی لمبی چوڑی ہزاروں سال کی سلطنت ہے، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے. تو نہایت ہی تنگی کی گھڑی میں جنہوں نے اللہ کے رسول کا ساتھ دیا، قریب تھا کہ بعض آدمیوں کے دل کج ہو جاتے پھر جاتے. ایسا بھی ہوا کہ بعض آدمیوں کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا ہوگا کہ یہ تو بڑا مشکل معاملہ ہے، رہ جانا چاہیے پیچھے، لیکن اللہ نے ان کے دلوں کو پھر سہارے دیے. احد کے مقام میں بھی ایسا ہوا، بنی سلمہ اور بنی حارثہ دو قبیلوں کے بعد ارادہ تو کیا تھا کہ بزدل ہو جائیں، لیکن اللہ نے سہارا دے دیا ان کے دل کو، خدا کارساز ہے. ایسے ہی اتنی سختی تھی کہ قریب تھا کہ بعض لوگوں کے دل پھر جاتے اور وہ رہ ہی جاتے، لیکن اللہ نے مہربانی کے ساتھ رجوع فرمایا ان پر، دلوں کو سہارا دیا پھر، اور کوتاہیوں کو دور کر دیا. بے شک اللہ تعالی شفقت کرنے والا مہربان ہے. یہ تو عام لوگوں کے بارے میں اللہ نے جو کچھ چھوٹی موٹی کوتاہی ہوئی اللہ نے اس سے معافی کا اعلان کیا اور ان کی تعریف بھی فرمائی. تنگی کی گھڑی میں ان کا ساتھ دینا اللہ کے نبی کا، اور خدا کی شفقت اور مہربانی کا ذکر بھی فرمایا. اور اب ان تین آدمیوں کے بارے میں، واپس آنے پر جنہوں نے جھوٹے ہیلے مانے کیے تھے آپ نے سب کے لیے دعا مانگی اور چھوڑ دیا، اور وہ سات آدمیوں کو جنہوں نے اپنے آپ کو بنوایا تھا، اللہ کا حکم آیا تو ان کو بھی کھول دیا گیا، ان کی توبہ بھی قبول ہو گئی. مسجد نبوی کے محراب کے قریب والے ستون کے پاس ان کی توبہ اللہ نے قبول فرما لی. لیکن حضور کی واپسی کے بعد یہ تین آدمی جب حاضر ہوئے، کعب ابن مالک، ہلال ابن امیہ، مرارہ ابن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دو بدری صحابی ہیں اور ایک صحابی کعب وہ ہیں کہ بدر کے علاوہ کسی موقع پر بھی حضور سے پیچھے نہیں رہے، ہر جہاد میں آپ کے ساتھ رہے، سردار بھی تھے، بڑے آدمی بھی تھے، اور وہ ہجرت سے پہلے مکے میں جا کر حضور کے ہاتھ مبارک پر ایمان لانے والے اور آپ کو مدینے کی طرف دعوت دینے والے، وہ نقبا میں تھے. لیکن اس موقع پر آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم کیوں شریک نہیں ہوئے جہاد میں، تمہارے پاس تو سواری بھی موجود تھی. حلقیہ حضور بجائے ہے کہ دو سواریاں میرے پاس موجود تھی، فرمایا کیوں شریک نہیں ہوئے، تو انہوں نے سچ سچ بات کہہ دی کہ ماذ سستی کی بنا پر یہ بات ہوئی، میری غلطی ہے، کوئی میرا عذر نہیں ہے. پہلے تو یہ سمجھتا رہا کہ چلو لشکر جا رہا ہے، میں پیچھے مل جاؤں گا، آج کل کر دے، کل مل جاؤں گا، پرسوں مل جاؤں گا. ویسے ایسا دن زیادہ گزر گئے، پھر بعد میں خبریں آنے لگی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے، تو پھر متفکر ہوئے، لیکن دل میں پختہ ارادہ کر لیا کہ میں سچ ہی بولوں گا. ان کا واقعہ بخاری، مسلم، ترمذی سب صحیح حدیث کے اندر موجود ہیں، بڑی تفصیلات ہیں. سارا واقعہ انہوں نے اپنی زبان سے بیان کیا، ابتدا سے لے کر انتہا تک. سو ان لوگوں کو مؤخر کیا گیا تھا، فرمایا اٹھ جاؤ، چلے جاؤ، جو خدا تعالیٰ تمہارے بارے میں فیصلہ کرے گا. یہ چلے گئے، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان تین آدمیوں کے بارے میں مقاطعہ کا اعلان فرمایا، بائیکاٹ ان کے ساتھ رکھو، جس کو پنجابی زبان میں کہتے ہیں حکا پانی بند کرا دیا ہے، بھائی ان سے کوئی سلام کلام نہ کرو. تو دو آدمی جو تھے وہ ذرا ضعیف تھے، وہ تو گھروں میں جا کر کے بیٹھ گئے. کعب نوجوان آدمی تھے، یہ مسجد میں آتے تھے، سلام کرتے تھے، کوئی جواب نہیں دیتا تھا، راستے میں چلتے تھے، بات کرتے تھے، کوئی بات نہیں کرتا تھا، ایسا عظیم مقاطعہ تھا. حکا پانی بند. 40 دن کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جا کر کے ان کی بیویوں کو بھی کہہ دو کہ وہ بھی ان سے الگ ہو جائیں. ان کو بھی الگ کر دیا گیا. انہوں نے جو اپنی حالت بیان کیا ہے اس کا یہ اشارہ قرآن میں موجود ہے. کوئی آدمی بات نہیں کرتا, سلام کرتے ہیں جواب نہیں دیتا, بے انتہا پریشانی لاحق کوئی ان کو. اور ان کی اس پریشانی کی وجہ سے جو مخلص مسلمان تھے حضرت ابو بکر صدیق اور دوسرے بڑے بڑے حضرات, وہ بھی پریشان ہو گئے تھے. کعب خود کہتے ہیں کہ فرض کرو اسی حالت میں میری موت واقعہ ہو جاتی تو لوگ تو مجھے کافر ہی سمجھتے, ممکن ہے میرا جنازہ بھی نہ پڑا جاتا. بے انتہا غمگین ہو گئی. اور پھر محدثین اور مفسرین کرام یہ بیان فرماتے ہیں کہ اس واقعہ سے یہ پتہ چلتا ہے یہ مقاطعہ کرنا درست ہے شریعت کے اندر. اور یہ تو 50 دن تک ان کی حالت ایسی قائم رہی تھی, 50 دن کے بعد یہ آیتیں نازل ہوئی تھی, 50 دن تک. حالانکہ دوسری حدیث میں آتا ہے کہ کسی آدمی سے 3 دن سے زیادہ مقاطعہ نہیں کرنا چاہیے, ناجائز ہے. لیکن وہ ہے کسی دنیاوی معاملے میں, کسی دنیاوی معاملے میں کسی کی ناراضگی ہے, رنجش ہے, 3 دن سے زیادہ رنجش رکھنی جائز نہیں ہے, آدمی گنہگار ہوتا, منع احرام ہے یہ دنیاوی معاملے میں. لیکن کسی دین کے معاملے کے اندر مقاطعہ زیادہ بھی ہو سکتا ہے. اب ان کا 50 دن تک مقاطعہ, سال 2 سال تک بھی ہو سکتا ہے. یہ دینی معاملے کے اندر کوئی آدمی مطلب ہے دین میں کوئی ایسی بات کرتا ہے خلاف, اس کو چھوڑتا نہیں, تائب نہیں ہوتا, تو اس کے خلاف اس کا حکا پانی بند کرنا سال 2 سال تک بھی اور زیادہ عرصے تک بھی, بلکہ ساری عمر تک بھی ہو سکتا ہے, اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. اس کا ماخذ یہی واقعہ ہے اور حضور کا یہی فرمان جو اس واقعہ کے اندر آپ نے فرمایا تھا کہ ان سے مقاطعہ کرو. تو اللہ تعالی نے واپسی پر ان کے معاملے کو جب ایسا کیا گیا, مقاطعہ کیا گیا, تو ان کی حالت بہت خراب ہو گئی. وہ دوسرے دو حضرات تو روتے روتے ہی بدحال ہو گئے, بیچارے کمزور تھے ذرا. تو اللہ نے آخر میں 50 دن کے بعد وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا, اور ان 3 شخصوں پر بھی اللہ تعالی نے مہربانی کے ساتھ توجہ فرمائی جن کو پیچھے رکھا گیا تھا, جن کی توبہ اور عذر قبول نہیں کیا گیا تھا. یہ یعنی ان کی توبہ یا عذر قبول نہیں کیا گیا تھا, یہ مراد ہے. یہاں تک کہ جب وہ تنگ ہو گئی ان پر زمین باوجود کشادہ ہونے کی, زمین تنگ ہو گئی. کعب کہتے ہیں کہ جس دن یہ واقعہ ہوا میں چھت پر چڑھ کر نماز پڑھ رہا تھا, تو جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن میں فرمایا ہے میری حالت یہی تھی, زمین تنگ نظر آتی تھی مجھے, بے حد میرے دل میں گھٹن تھی جس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا. وضاقت علیہ منفسم, ان کی جانیں بھی ان سے تنگ ہو گئی, اپنے اوپر بھی ان کو بے انتہا تنگی محسوس ہوئی, اور انہوں نے یقین کر لیا کہ سوائے خدا کے کوئی جائے پناہ نہیں, لا مل جا, کہیں بھی پناہ نہیں ہے اللہ تعالی سے مگر اسی کی طرف. اور پھر ثم تاب علیہ, اللہ نے رجوع فرمایا مہربانی کے ساتھ تاکہ یہ لوگ بھی اپنی غلطی اور کوتاہیوں سے تائب ہو جائیں اور آئندہ اس قسم کی بات نہ کریں. بے شک اللہ تعالی ہی نہایت مہربانی کرنے والا اور رحیم ہے, تواب ہے, رجوع کرتا ہے مہربانی کے ساتھ ایسی لغزش کرنے والے لوگوں پر, اور از حد مہربان ہے. یہ بات تو ہو گئی, اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی. تفصیلی واقعہ بخاری شریف میں اور روایات کے اندر حدیث کی کتاب میں موجود ہے, اس کی کافی ڈیٹیل ہے, جزیات ہیں اور بہت سی باتیں ہیں اس کے اندر. بہرحال اللہ نے ان 3 حضرات کی توبہ بھی قبول فرمائی. اگلی آیت کے اندر تمام لوگوں کو اس اصول کی طرف دعوت دی جا رہی ہے جس اصول پر یہ 3 آدمی قائم رہ کر کامیاب ہوئے ہیں. وہ سچائی کا اصول تھا. ان 3 نے کوئی جھوٹا ہیلا بہانہ, کوئی عذر معذرت نہیں کی, بلکہ جو بات سچی تھی اسی کو اختیار کیا. اتنی اتنے سخت امتحان میں پڑ گئے لیکن آخر میں اللہ نے ان کو کامیاب کر دیا. سو اللہ تعالیٰ تمام ایمان والوں سے یہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو، خدا کی گرفت، خدا کی پکڑ، خدا کی سزا بہت سخت ہے. اللہ جب پکڑ لے سزا میں مبتلا کر دے، خدا کی گرفت بہت شدید ہے. اللہ سے ڈرتے رہو ہر وقت، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ رہو. دیکھو ان لوگوں نے سچائی اختیار کی تھی تو اللہ نے بال انتہا ان کو کامیاب کی. اگر تم بھی سچائی پر قائم رہو گے اور سچے لوگوں کا ساتھ دو گے تو تم کو بھی فلاح نصیب ہوگی ہمیشہ. اس واقعہ پر ان لوگوں کے سلسلے میں اللہ نے اس اصول کی طرف دعوت دی، کبھی بھی جھوٹ کا تصور نہ کرو بلکہ ہمیشہ سچ اختیار کرو، اور جو سچے لوگ ہیں ان کا ساتھ دو. جھوٹے ہیلے بہانے بنانے والے کذاب، ان کا ساتھ بالکل نہ لو، بلکہ جو صادق القول والفعل ہیں، بات میں بھی اور عمل میں بھی جو لوگ سچے ہیں ان کا ساتھ دو. یہ دیکھو سچ کی برکت ہے کہ ان لوگوں کو اللہ نے آخر میں معاف کر دیا. یہ سچائی کا ہی تھا. آپ کہتے ہیں کہ میں نے دل میں ارادہ کیا کہ مجھے سچائی نے ہی بچایا ہے اور میری توبہ اللہ نے قبول کی ہے، تو میں نے پختہ عزم کیا کہ میں ہمیشہ سچائی کو اختیار کروں گا، کبھی بھی جھوٹا ہیلا بہانا اور غلط بیانی سے میں کبھی بھی کام نہیں لوں گا، میں نے یہی ارادہ کیا. تو تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے سچائی اختیار کرنے کا حکم دیا کہ دیکھو کامیابی اسی میں ہوگی. الصدق ینجی والکذب یهلک، سچائی انسان کو نجات دیتی ہے اور جھوٹ ہلاک کرتا ہے. وقتی دور میں بڑا شور شر ہوتا ہے لیکن انتہا کچھ نہیں، منافق سارے ہلاک ہو گئے، تباہ ہو گئے، اور جو سچے لوگ تھے تکلیف تو اٹھائی انہوں نے لیکن اللہ نے ان کو کامیاب کر دیا اور فلاح پا گئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يتؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا الا كتب لهم ليجزيهم الله احسن ما كانوا يعملون. ما کان لأهل المدینة، نہیں لائق تھا مدینے والوں کے لیے اور ان لوگوں کے لیے جو ان کے ارد گرد رہتے ہیں دیہاتیوں میں سے، نہیں لائق تھا کہ وہ پیچھے رہتے ہیں اللہ کے رسول سے. اور یہ بات بھی ان کے مناسب نہیں تھی کہ وہ ترجیح دیں اپنی جانوں کو اس کی جان پر. ذالک، یہ اس لیے کہ بے شک ان لوگوں کو نہیں پہنچے گی پیاس اور نہ تھکاوٹ اور نہ بھوک اللہ کے راستے میں، اور نہ وہ روندیں گے. روندنا یا نہیں روندیں گے وہ روندنے کی جگہ کو جو کافروں کو غصہ دلائے، اور نہیں پائیں گے وہ دشمن سے کچھ پانا، مگر یہ ہے کہ ان سب کے بدلے میں لکھا جائے گا ان کے لیے نیک عمل. بے شک اللہ تعالیٰ نہیں ضائع کرتا نیکی کرنے والوں کے بدلے، اور نہیں یہ خرچ کریں گے کوئی خرچہ چھوٹا اور نہ بڑا، اور نہیں یہ طے کریں گے کسی وادی کو، مگر لکھا جائے گا ان کے لیے تاکہ اللہ تعالیٰ بدلہ دے ان کو بہتر اس کام کا جو وہ کرتے تھے. جا جہاد کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں صورتیں، چونکہ اللہ کے راستے میں جہاد کے سلسلے کے احکام پر مشتمل ہیں، پہلی صورت بھی اور یہ سورہ توبہ بھی، اور پھر سن 9 ہجری میں جو غزوہ تبوک ہوا تھا اس کے بارے میں کافی تفصیلات ذکر ہو چکی. ایک طرف اللہ کے نبی اور ایمانداروں کی جان فشانی اور تکلیفیں برداشت کرنا، اور دوسری طرف منافقین کی چال بازی اور سازشیں اور ان کی بزدلی، اس کا بھی تفصیلی ذکر فرمایا ہے اللہ تعالی نے. اور تیسری بات یہ ہے کہ جو مخلص مسلمان اس جہاد میں شریک نہیں ہوئے تھے ان کو بھی سخت تنبیہ فرمائی، چنانچہ ان کے 2 گروہوں کا ذکر فرمایا اللہ تعالی نے. ایک تو وہ تھے کہ جنہوں نے اپنے آپ کو ستونوں سے باندھ دیا تھا، ان کی توبہ اللہ نے قبول فرما لی، معاف کر دیا. اور 3 آدمی جو بڑے تھے، عظیم المرتبت لوگ تھے، ان کے خلاف بڑی سخت کاروائی کی گئی، مقاطعہ کیا گیا ان کے خلاف، ان کا حقہ پانی بند کیا گیا، اور 50 دن تک انہوں نے بڑی تکلیف اٹھائی، اور ہر چیز سے وہ تنگ دل ہو چکے تھے. اللہ نے ان کی دل کی کیفیتوں کا بھی ذکر فرمایا. آخر میں اللہ نے توبہ قبول فرمائی، آیتیں نازل ہوئی، اور وہ جس وجہ سے جہاد میں شریک نہیں ہو سکے انہوں نے اس مال اور دولت کو بھی خدا کے رستے میں قربان کر دیا. یہ سچے اور مخلص لوگ تھے. اللہ تعالی نے دیہات کے رہنے والے اور مدینے کے رہنے والے لوگوں کو تنبیہ فرمائی ہے، اور خاص طور پر جو جہاد سے پیچھے رہنے والے تھے ان کو اس آیت کے اندر تنبیہ فرمائی ہے شدید. اور ساتھ ساتھ جو لوگ اس کے اندر شریک ہوتے ہیں ان کا اجر اور بدلہ بھی بیان فرمایا. ارشاد ہوتا ہے کہ نہیں لائق تھا مدینے والوں کے لیے، جو لوگ مدینے میں رہتے ہوئے جہاد میں شریک نہیں ہوئے ان کے لیے یہ بات مناسب نہیں تھی، لائق نہیں تھی. اور مدینے کے اطراف میں جو رہتے ہیں، ارد گرد دیہات وغیرہ میں جو رہتے ہیں دیہاتی گنوال، ان سب کے لیے لائق نہیں تھا کہ یہ پیچھے رہتے اللہ کے رسول سے. اللہ کا رسول خود بذات ہی بنفس نفیس وہ جہاد میں جا رہا ہے، اس کی کمان کر رہا ہے، اور تقریباً 2-3 مہینے پہلے اعلان کیا گیا ہے کہ بھئی جہاد ہے، رومیوں کے خلاف دور جانا ہے، لمبی مسافت ہے، تو اس لیے تیاری کر کے سارے لوگ شریک ہوں، کوئی اس میں پیچھے نہ رہے سوائے معذور لوگوں کے اور عورتوں اور بچوں کے، کوئی صحت مند آدمی پیچھے نہ رہے. سب کو جانے کی مطلب یہ ہے کہ حکم دیا گیا. تو جب یہ بات تھی کہ اللہ کا رسول بنفس نفیس شریک ہو رہا ہے، تو ان لوگوں کے لیے بالکل لائق نہیں تھا کہ یہ پیچھے رہتے اللہ کے رسول سے، اور ان کے لیے یہ لائق نہیں تھا کہ اپنی جانوں کو اللہ کے رسول کی جان پر ترجیح دیں. حضور اپنی ذات میں، اپنے جسم سے، اپنے بدن سے تکلیفیں اٹھا رہے، تو کیا ان کا مدینے میں اور اطراف میں رہنے والوں کا وجود جسم حضور کے جسم مبارک سے زیادہ اچھا ہے کہ وہ آرام طلبی میں رہیں اور اللہ کا رسول تکلیفیں اٹھاتا رہے؟ ان کے لیے مناسب نہیں تھا کسی طرح بھی کہ ترجیح دیں اپنی جانوں کو اس کی جان پر. آل ایمان کا تو یہ سیوا ہے کہ اپنی جان کو فدا کر دیں اللہ کے نبی کی جان پر، اور آپ کی راحت کو ملحوظ رکھیں. اور یہاں بات بالکل الٹی، اللہ کا رسول تو تکلیفیں اٹھا رہا ہے صحبتیں، اور یہ لوگ آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بات اس طرح مناسب ہو سکتی ہے؟ چنانچہ ایک صحابی کا ذکر اسی طرح ملتا ہے جن کا نام ابو خیسمہ ہے رضی اللہ تعالیٰ، یہ بھی پیچھے رہ گئے تھے. لیکن اللہ نے پھر ان کو ہمت دی اور انہوں نے خود بیان کیا ہے اور ان کے بارے میں دوسرے صحابہ نے بھی بیان کیا ہے. یہ باغ والے تھے, باغ تھا ان کا, باغ میں گئے اور نہایت حسین و جمیل بیوی بھی تھی, باغ کے اندر سایہ تھا, فصل پک رہی ہے بالکل تیار ہے. بیوی نے وہاں جگہ پر پانی کا چھڑکاؤ کیا اور ٹھنڈی کی جگہ تاکہ یہاں بیٹھیں سکون پکڑیں. یہ جب وہاں پہنچے تو ایک دم دل کے اندر یہ خیال آیا کہ میں یہاں اس سائے میں بیٹھ کر کے آرام کروں اپنی بیوی کے پاس, اور اللہ کا رسول اب دھوپ میں اور تکلیف میں سفر میں وہ ہوں گے. بس دل میں ایک بجلی سی گر گئی اور فوراً چھوڑ چھاڑ کر سب چیزوں کو وہ سواری حاضر کی اور فوراً اس پر سوار ہو کر اونٹنی پر چلے گئے. تنہا قافلہ جا چکا ہے, خدا جانے کتنی منزلیں طے کر چکا ہے. تو یہ پیچھے پیچھے, تو آخر جس وقت حضور جس مقام پر ٹھہرے ہوئے تھے تو دور سے گرد و غبار اٹھتی ہوئی نظر آ رہی تھی. کوئی آدمی تیزی سے سواری دوڑا رہا تھا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, اپنے نور بصیرت سے یہ ابو خیسمہ ہونا چاہیے. چنانچہ قریب آئے تو پتہ چلا کہ ابو خیسمہ ہی ہے. تو بعض ایسے بھی تھے, کعب ابن مالک نے یہی ارادہ کیا تھا کہ آج جا ملوں گا کل جا ملوں گا, کرتے کرتے 15 دن گزر گئے, 20 دن گزر گئے. تو ان سے یہ کوتاہی ہوئی تھی جن کی سخت آزمائش پچھلی آیتوں میں گزر چکی ہے. تو فرمایا کہ ان کے لیے لائق نہیں تھا کہ یہ اپنی جانوں کو ترجیح دیتے کہ ان کی جانیں آرام سے رہیں اور اللہ کا رسول تکلیفیں اٹھاتا رہے. کسی طرح مناسب نہیں تھا, کسی مومن کی یہ شان نہیں ہو سکتی کہ وہ یہ تصور کرے بھی میں تو آرام سے رہوں اور اللہ کا رسول جو ہے مقدس ہستی وہ تکلیفیں اٹھاتا رہے. تو فرمایا, وہ حضرت خبیب کے واقعہ میں آتا ہے, طبقات ابن سعد میں موجود ہے. وہ جب ان کو سولی پہ لٹکا رہے تھے تو اس وقت مشرکین مکہ نے یہ کہا تھا کہ تم اب یہ چاہتے ہو نا, تم اب جو سولی پر لٹک رہے ہو تم یہ خواہش کرتے ہوگے کہ تمہاری جگہ پر محمد ہوتا اور تم بچ رہتے ہو تمہاری جان. تو سولی پہ لٹکتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ظالموں, میں تو یہ کیا میری جان 100 جانیں بھی ہوں چلی جائیں اللہ کے راستے میں, میں تو یہ بھی نہیں پسند کرتا کہ ایسی حالت کے اندر اللہ کا نبی اپنے گھر میں آرام سے ہو اور وہاں اس کے پاؤں میں کوئی کانٹا چبھ جائے. میں جیسے یہ بات بھی گوارا نہیں ہے اس حالت کے اندر یہ جائے کہ تم ایسے تصورات رکھتے ہو. تو مومن کی شان یہی ہے کہ وہ اللہ کے نبی کی جان پر اپنی جان کو ترجیح نہیں دے سکتا. احد کے موقع میں بھی ملتا ہے حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, جن کا حال تبری نے ذکر کیا ہے. دشمن مار رہے ہیں تیر ہر طرف سے, تو ابو دجانہ نے اپنی پشت آگے کی ہوئی ہے, ان کی پشت پر 84 تیر لگے. کوئی اللہ کے نبی کو کہیں مطلب ہے کوئی زخم نہ پہنچے, آپ کو بچانے کے لیے کتنی عظیم قربانی دی تھی. تو مومن کی شان یہی ہے. ابو دجانہ بھی بڑی شان والے صحابی تھے. تو فرمایا کہ مدینے والوں کے لیے اور اطراف کے رہنے والوں کے لیے تو کسی طرح مناسب نہیں تھا کہ اللہ کے رسول سے پیچھے رہتے اور اپنی جانوں کو اللہ کے رسول کی جان پر زیادہ ترجیح دیتے کہ آپ تکلیفیں اٹھائیں اور یہ راحت میں رہیں. وجہ کیا ہے؟ جہاد میں شریک ہونا بڑے فائدہ مند بات ہے. کیوں؟ بینہم لا یصیبہم ظمأ, جو جہاد میں شریک ہوگا تو اگر پیاس آئے گی, غزوہ تبوک کے سفر میں صحابہ نے بڑی پیاس برداشت کی ہے, بڑی تکلیف اٹھائی ہے, اگر ان کو پیاس پہنچے گی, ظمأ پیاس کو کہتے ہیں, نصب تھکاوٹ, ظاہر ہے کہ سفر ہو پیدل چلنا پڑے, سواریاں بھی کم ہوں, راشن بھی نہ ہو, ایک کھجور پر دو آدمی گزارا کرتے ہیں، وہ بھی ختم ہو جاتی ہے. تو اور جسمانی تھکاوٹ ہو، نصب کمانے تھکاوٹ، تھک جانا، ولا مخمصۃن، اور بھوک، مخمصہ بھوک کو کہتے ہیں، کیونکہ بھوک اور پیاس انسان کے بنیادی ضروریات میں سے ہیں، کھانا اور پینا، لباس، یہ بنیادی ضروریات میں سے ہر انسان کو، ہر جاندار کو اس کی ضرورت ہوتی ہے. اور بھوک اللہ کے راستے میں نہ پہنچے گی ان کو، پیاس، تھکاوٹ، بھوک اللہ کے راستے میں، اور نہ یہ یتاؤنا موت ان، موت یہ ظرف بھی ہے جگہ روندنے کی، اور یہ مصدر بھی ہے روندنا، دونوں طرح معنی کرتے ہیں مفسرین کرام. اور نہ روندیں گے وہ اپنے پاؤں سے کسی چلنے کی جگہ کو کہ کافروں کو غصہ دلائے. ظاہر ہے کہ مسلمان اپنے علاقے سے نکل کر کافروں کے علاقے میں جب جائیں گے تو مسلمان کا جو قدم وہاں پڑے گا کافروں کو غصہ دلائے گا. تو جو بھی وہ قدم ڈالیں گے وہاں، روندیں گے اپنے پاؤں سے، جس سے کافر غصے میں آئیں اور ناراض ہوں، جو قدم کافروں کو بھڑکا دے اور نہیں حاصل کریں گے یہ دشمن سے کچھ حاصل کرنا، نالا نیلن پانا، حاصل کرنا، یا دشمن کو ماریں گے یا اس کا مال چھین لیں گے یا اس کو قیدی بنائیں گے یا پھر مطیع ہو کر کے وہ جزیہ دینے پر آمادہ ہو جائیں گے. اس سفر میں ایسا بھی ہوا، ابن العلماء جو وہاں کا ایک حاکم تھا، اس نے حضور کی اطاعت اختیار کی اور فرمایا مجھے لکھ کر کے دے دو، نوشتہ لکھ کر کے دے دو، میں برابر جزیہ دیتا رہوں گا. ایسا بھی ہوا. تو جو چیز کافروں سے ملے، بالعموم کافروں کو مارنے والی بات ہوتی ہے، یا ان سے مال چھیننا جو مال غنیمت ہوتا ہے، یا ان کو قیدی بنانا، جو بھی یہ پائیں گے دشمن سے پانا، ان سب باتوں کے بدلے ان کے لیے نیک عمل لکھا جائے گا. بھوک لگ رہی ہے، نیک عمل لکھے جا رہے ہیں، پیاس لگ رہی ہے، پاؤں سے روند رہے ہیں. بلکہ دوسری حدیث کے اندر، صحیح حدیث کے اندر، حضور نے فرمایا اللہ کے راستے کا گھوڑا، اس کا پیشاب، اس کی لید، اس کا اچھلنا کودنا سب نیکیوں میں درج ہو رہا ہے، قیامت میں اس کا بدلہ ملے گا. فرمایا نیک عمل لکھے جائیں گے ان سب. تو جہاد میں شریک ہونا کتنے عظیم فائدے کی بات. ہر تکلیف، بھوک، پیاس، تھکاوٹ، دشمن سے چیز حاصل کر رہے ہیں، دشمن کو غصہ دلا رہے ہیں، اس کے بدلے بھی نیک اعمال لکھے جا رہے ہیں ایمان والوں کے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کے اجر کو کسی طرح بھی ضائع نہیں فرماتا. یہ تو یہ بات تھی. اور اپنی گرہ سے ولا ينفقون نفقۃ صغیرۃ، اور نہیں خرچ کریں گے، یہ کوئی چھوٹا خرچ ہے نہیں ہے، ناداری کی حالت میں وہ تھوڑی چیز خرچ کرتے ہیں، نہیں خرچ کریں گے یہ تھوڑا خرچ کرنا اور نہ بڑا خرچ کرنا. جو نادار تھے انہوں نے تھوڑا خرچ کیا ان کی جتنی طاقت تھی، اور جو صاحب حیثیت تھے انہوں نے دل کھول کر خرچ کیا. حضرت عثمان نے، عبد الرحمن، ابن عوف نے، اور ابو بکر نے، اسی جہاد کا ذکر ہے کہ اپنا سارا اثاثہ، جائیداد جتنی بھی تھی ساری لگا دی تھی، اپنے گھر میں صرف اللہ اور رسول کا نام ہی رہنے دیا تھا، کوئی چیز بھی نہیں رہنے دی تھی، یہی جہاد تھا، سب کچھ ہی خرچ کر دیا. حضرت عمر نے آدھا اپنا اثاثہ جتنا تھا اس جہاد میں لگا دیا. حضرت عثمان نے اتنا خرچ کیا تھا کہ حضور نے فرمایا کہ اگر عثمان آج کے بعد کوئی نیکی نہ کرے پھر بھی وہ اللہ کے ہاں مقبول ہو چکا ہے. تو بہرحال جس نے تھوڑا خرچ کیا یا زیادہ، تھوڑا خرچ کریں گے یا زیادہ، ولا یقطعون وادیا، جس وادی کو بھی، وادی جس میدان، جس گراؤنڈ کو یہ طے کریں گے جائیں گے، الا کتب لہم، ان سب کے بدلے میں ان کے لیے نیکیاں لکھی جائیں گی. خرچہ جو کیا ہے وہ بڑے پیمانے پر، کیونکہ عام صدقہ ایک کے بدلے میں، ایک پیسے کے بدلے میں 10 پیسے کا بدلہ ملتا ہے، 10 نیکیاں ملتی ہیں.